Book 2 33 33 33 في محطة القطار În gară În gară متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Când pleacă următorul tren spre Berlin? Când pleacă următorul tren spre Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Când pleacă următorul tren spre Paris? Când pleacă următorul tren spre Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Când pleacă următorul tren spre Londra? Când pleacă următorul tren spre Londra? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ La ce oră pleacă trenul spre Varșovia? La ce oră pleacă trenul spre Varșovia? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ La ce oră pleacă trenul spre Stockholm? La ce oră pleacă trenul spre Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ La ce oră pleacă trenul spre Budapesta? La ce oră pleacă trenul spre Budapesta? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Aș dori un bilet spre Madrid. Aș dori un bilet spre Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Aș dori un bilet spre Praga. Aș dori un bilet spre Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Aș dori un bilet spre Berna. Aș dori un bilet spre Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Când ajunge trenul în Viena? Când ajunge trenul în Viena? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Când ajunge trenul în Moscova? Când ajunge trenul în Moscova? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Când ajunge trenul în Amsterdam? Când ajunge trenul în Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Trebuie să schimb trenul? Trebuie să schimb trenul? من أي رصيف يغادر القطار؟ De pe care linie pleacă trenul? De pe care linie pleacă trenul? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Există vagoane de dormit în tren? Există vagoane de dormit în tren? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Vreau numai un bilet dus spre Bruxelles. Vreau numai un bilet dus spre Bruxelles. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Doresc un bilet dus întors spre Copenhaga. Doresc un bilet dus întors spre Copenhaga. بكم السرير في عربة النوم؟ Cât costă un loc în vagonul de dormit? Cât costă un loc în vagonul de dormit?